5. Verilen selamla, sözle veya altı musafahayla karşılık vermek. 7. Namazla ilgili olmaksızın fazlaca hareketler yapmak. 8. Göğsü kıbleden çevirmek. 9. Az da olsa ağza dışarıdan bir şey alıp yemek. 10. Dişlerin arasında bulunan nohut büyüklüğündeki bir şeyi yemek. 11. Aynı şekilde dışarıdan bir şey içmek. 12. Özürsüz olarak öksürmek. 13. Üf demek. 14. İnlemek ve 15. Ah demek. 16. Cennet veya cehennemin anılmasından değil de bir acı veya 17 musibetten dolayı yüksek sesle ağlamak. 18. Aksırana yerhamukallah diye karşılık, ifsad ve fesat aynı kökten gelmekte olup, lügat itibariyle fesat, uygunluk ve düzgünlük manasına gelen salahın zıddıdır. Hanefi fıkıh ulemasına göre ise, İbadetler konusunda butlan yani geçersizlik ile aynı manaya gelir. Bu namaz, bu hac, bu oruç batıldır denildiği gibi fasittir de denir. Ama muamelat konularında durum daha farklı olup batıl ile fasit burada ayrı ayrı değerlendirilir. Bir misal vermek gerekirse mülkiyeti size ait mürdar olmayan aynı bir şey sattığınız diyelim, müşteriye de herhangi bir şart ileri sürmediniz. Böyle bir şart doğru değildir. Öte yandan, mesela size ait bir evi sattınız ve müşteriye bu evi kendinize göre kiralamasını şart koştunuz. Aslında böyle bir satış meşrudur ama koşulan şart meşru değildir. Dolayısıyla bu satış fasittir. Farz edelim ki ölü bir hayvan sattınız. Bu satış temelinden gayri meşru ve batıldır. Bu örneklerden de anlaşılır ki muamelat konusunda fasit esas itibariyle meşru iken vasıf biçim itibariyle bozuk olan şeye denir. Batıl ise muamelatta hem asıl hem de vasıf itibariyle meşru ve uygun olmayan şey vermek şeydir. Vermek. Yani meşru ve uygun olmayan şeyi vermek. 19. Allah-u Teala'nın benzeri olup olmadığı hakkında bilgi almak isteyen kimseye La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diye cevap vermek. 20. Kötü bir habere karşılık İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demek. 21. Sevindirici bir habere de elhamdülillah demek. Yani şimdi bunlar asli itibariyle meşru iken namazda bir nevi karşılık olduğu için namazı bozar. 22. Beğendiği ve tuhaf bulduğu bir şeye La ilahe illallah veya Subhanallah demek. 23. Kıta, kita ve benzeri bir şey isteyene. Ya Yahya, kitap veya benzeri bir şey isteyene. Ya Yahya, huzil kitab. Yahya, kitap al. Gibi cevap mahiyetinde söylenen her şey. Teyemmümlünün suyu görmesi. 25. Mest üzerine mesh eden kimsenin mest müddetinin sona ermesi. 26. Mestin ayaktan çıkarılması. 27. Okuma yazma bilmeyen ümminin bir ayet öğrenmesi namaz içerisinde. 28. Çıplak olanın örtünecek bir şey bulması. 29. İma ile namaz kılanın ruku ve secde etmeye gücü yeter hale gelmesi. 30, tertip sahibinin geçirdiği bir namazı hatırlaması. Tertip sahip şöyledir. Mesela tertip sahibi 5 vakitten efendim fazla kazaya kalmamış bir namazın sahibi tertip sahibidir. Bu tertip sahibi mesela diyelim ki kaçırmış olduğu bir namazı hatırladığı zaman efendim o namazını kılması. Tertip sahibinin geçirdiği bir namazı hatırlaması. Bu da mesela namaz içerisinde onu hatırlaması. Dolayısıyla efendim namazı bozan şeylerden tertip sahibinin geçirdiği bir namazı hatırlaması. İmamın kendi yerine imamlığı uygun olmayan birini geçirmesi. İmamın kendi yerine imamlığı uygun olmayan birini geçirmesi. O imamete, imamet ehliyetine sahip olması lazım ki olmadığı zaman bu böyledir. 32, sabah namazını kılarken güneşin doğması. 33, bayram namazlarını kılarken güneşin zeval çizgisine gelmesi. 34, cuma namazını kılarken ikindi vaktinin girmesi. 35, iyileşen yaranın sargısının düşmesi. 36, özürlünün özrünün sona ermesi. 37, kendi isteğiyle veya 38, başka bir sebeple namaz kılanın abdestinin bozulması. 39, bayılma. 40, delirme. 41, bakma sebebiyle veya ihtilam olmak suretiyle cünüp olmak. 42, imamın kadınlar içinde niyet ettiği rükülü ve secdeli mutlak bir namazda perdesiz olarak aynı mahalde arzu uyandıran bir kadınla aynı imamın ardında müşterek iftitah tekbiri alarak aynı hizada bulunmak. 43, abdesti bozulan kimsenin avret mahallinin kadının abdest için kollarını açması gibi bir mecburiyetten dolayı da olsa açılması. 44, abdesti bozulan kimsenin abdest almaya giderken ve gelirken Kur'an okuması. 45, burada abdesti bozulan kimse diyelim, eğer abdesti bozulduğu yerde kalkıp hiçbir şey konuşmadan dönüp gelir mesela namazını kılarsa namazı yerindedir. Ama herhangi bir şey konuşursa o efendim yeniden gelip yerine kılması gerekiyor. 45, abdesti bozulduktan sonra bir rükün eda edecek kadar uyanık olarak beklemesi. 46, abdesti bozulan kimsenin yakınındaki suyu bırakıp da daha ötedeki bir suya, başka bir suya gitmesi. 47, abdestinin bozulduğu zannıyla namaz kılan kimsenin camide çıkması. Ve 48, yine aynı sebeple cami dışında saflardan öne geçmesi. Mesela caminin dışında imamın ön tarafında efendim, eğer imamın önü aynı imamla aynı hizaya veya imamı geçmişse o kişinin de namazı bozulur. 49, namaz kılan kimsenin camiden çıkmamış olsa dahi abdestsiz olduğunu zannederek veya 50 mesh müddetinin bittiğini yahut 51 üzerinde geçmiş bir namaz yahut da pislik bulunduğunu zannederek yerinden ayrılması. 52, ihtilaftan kurtulmak için en iyisi namazı yeniden kılmak. 53, kendi imamından başkasına unuttuğunu hatırlatmak. Ki bunlar namaz içinde olan şeyler, tamamen bunlar namazı bozar. 54, kılınmakta olan namazdan başka bir namaza geçmek için tekbir alınması. Bütün bu zikrolunanların namazların sonunda teşehhüt miktarı oturmadan evvel meydana gelmesi halinde namaz bozulur. Mutlak namaz rükûlü secdeli namazlar olup bu ifadeyle cenaze namazı istisna edilmiş oluyor ki cenaze namazında kadınla aynı hizada bulunmak namazı bozmaz. 55, tekbirlerdeki Allah-u Teala kelimesinin başındaki hemzeyi uzatmak. tekbirlerdeki yani mesela Allahu Ekber Ekber derken mesela Allahu Ekber demek, o hemzeyi uzatmak. 56 ezberinde bulunmayan şeyi mushaftan okumak. Ezberinde olmayan bir şeyi mushafta okumak. Bazı mezheplerde caizdir. Kimi alimler de efendim mekruh görmüşler. 57 avret mahalli açık iken veya namaz üzerinde veya üzerinde namaza mani olan bir pislikle namazın rükünlerinde bir rükünü eda etmek veya 58 eda edebilecek kadar bir zamanın geçmesi. 59 imama uyan kimsenin imamdan evvel ve ondan sonra ayrı bir rükün eda etmesi. 60 cemaatle kılınan namaza sonradan yetişen kimsenin sehiv secdesinde imama uyması. 61 oturduktan sonra yapmadığını hatırladığı asli secdeyi yaptıktan sonra yeniden son oturuşu eda etmemek. 62 uykulu olarak yerine getirilen bir rüknün yeniden eda edilmemesi. 63 namaza sonradan yetişen kimsenin uyduğu imamın kahkaha ile gülmesi ve 64 son oturuştan sonra imamın kasten abdestini bozması. 65 ikili olmayan 4 rekatlı namazlarda seferi yolcu olduğunu zannederek 66 yahut da cuma namazı zannı ile 67 yahut da yatsı namazını teravih zannederek 68 yahut da İslam'a yeni girmiş olduğundan kıldığı farz namazını 2 rekatlı zannederek 2 rekatın sonunda selam vermek. Buraya kadar bu 68 tane şey namazı bozan şeylerdi. Namazı bozmayan şeyler ise bir namaz kılan kimsenin bir yazıya bakıp anlasa, iki yahut fazla bir hareket yapmadan dişlerinin arasındaki nohuttan küçük bir şeyi yese, üç yahut secde ettiği yerden bir kimse geçse namaz bozulmaz ama geçen kimse günahkar olur. 4. Şu aşağıdaki davranış ile kocaya dönüş tescil edilse bile boşadığı bir kadının yahut da yabancı bir kadının fercine şehvetle bakmak namazı bozmaz. Burada efendim Nurul bu buraya kadar efendim Hanefi fıkhına göre anlatılan Nurul İzah tercümesinden efendim kaynak olarak kaydedilmiştir. Şafiilere göre namazı bozan şeyler 27 sebepten ötürü namazı bozulur. 27 sebepten ötürü namaz bozulur. Hanefiler 68 sebebi saydılar. Şafiiler de 27 sebebi sayıyorlar. Aslında dolaylı yollarda hemen hemen aynı nokta ile karşıya gelirler. Kimisi 2-3 tane efendim konuyu bir araya getirerek, birleştirerek öyle demişler. Kimisi de ayrı ayrı saymışlar. Haşafilere göre namazı bozan şeyler 27 sebepten ötürü namaz bozulur. 1. Kasıtsız da olsa büyük ve küçük abdestsizliğin meydana gelmiş olması. 2. Affedilmeyecek kadar pisliğin bedene, elbiseye, namaz kılınacak yere bulaşmış olması ancak hemen temizlenirse zarar vermez. 3. İnsana hitap edilen sözleri iki harf ile yahut da anlaşılır bir tek harf ile söylemek. 4. Oruçlu kimse namaz kılarken az veya çok bir şey yer ve içerse tehdit altında bile yapılmış olsa bu namazı bozar. 5. Namazın hareketlerinden olmayan peş peşe çok iş görmek de namazı bozar. 6. Kahkaha ile sesli olarak gülmek. 7. Namaz esnasında mürtet olmak, dinden dönmek. Nauzubillah. 8. Namaz esnasında deli olmak. 9. Korku namazı dışında göğsünü döndürmek suretiyle kıbleye yönelmeyi terk etmek. 10. örtmeye gücü yettiği halde bilerek yahut ile yahut avret yerini açmak yahut el ile yahut da avret yerini açmak bilerek yahut avret yerini açmak ve hemen örtmemek. Şayet namaz kılan kişinin avret yerini rüzgar açar ve açılan kısmı hemen örterse namazı bozulmaz. 11. Çıplak olarak namaz kılarken uzak yerde elbise bulunduğunu almış bulunmak. 12. Namazın rükünlerinden birini şüpheye girmiş olarak yapmak. 13. Namaz kılarken niyet değiştirerek başka namaza niyetlenmek. Mesela namaz esnasındadır efendim, öğlen namazına niyet etmiştir ama ikindi namazına niyet etti, o da namazı bozar. 14. Tamamlamadan veya kesmeye azmetmeden namazdan çıkmaya niyet etmek. Namaz içerisinde namazda çıkmaya niyet etmek. Namaz kesmek ile devam etmek arasında tereddüt göstermek. 16. Adetten mümkün olmayan, mesela namazı kesmek ile devam ettirmek. Diyelim ki zan-ı galibi, efendim az mesela 4 rekatta namazı kılıyordum. İşte acaba 4 mü kıldım, 3 mü kıldım? Bu noktada efendim zan-ı galip üzere hareket etmesi lazım. Eğer galipte bir şey yoksa, bunu tam kestiremiyorsa, o zaman efendim o durum karşısında o kişinin nedir? Namazı bozulmuş olur. Yani tereddütlüdür çünkü. Az mı kıldım, çok mu kıldım? Ne azda karar veriyor, ne çokta karar veriyor. Eğer efendim tereddüt ettiği yerde kanaatı, mesela zan-ı galibi nerede efendim çakışıyorsa, 4 rekatlı bir namazda ben 3 mü kıldım, 4 mü kıldım şekliyle efendim ne yapacak? En azından alacak. Mesela 3 mü kıldım, 4 mü kıldım? 3'ten alacak, 1 rekat kılacak, 4'ü tamamlayacak. 16. Adetten mümkün olmayan bir işte olsa namazını kesmeyi bir şeye bağlamak. Adetten bir şey değildir. 17. Sözlü de olsa bilerek namazın rükünlerinden birini terk etmek. 18. Fiili olan bir rükünü kasten eğlence olsun diye tekrarlamak ve aynı düşünceyle onu başka bir rükünden önce yapmak. Çünkü bu durum namazın şeklini ihlal eder. 19. Fakat Fatiha ve teşehhüd gibi sözlü bir rükünü bile tekrarlamak ve ondan başka rükünlerde öne almak yahut da fiili bir rükünü yanılarak tekrarlamak. 20. Ayağın bir kısmının mesler dışında görünmesi yahut da meslerde yırtık ortaya çıkması. 21. Mesler üzerine alınan meshin müddetinin sona ermesi. Meshin ve mesih vaktinin çıkması ve abdestin bir kısmı batıl olmaktadır. Bu sebeple namaz bozulur. 22. Kafir olduğu için veya başka sebeplerle kendisine uyulması caiz olmayan imama uymak. 23. Bile bile kısa olan bir rükünü uzatmak. 24. Yeri gelmeden bilerek selam vermek. 25. Özürsüz olarak fiili olan iki rükünü imamdan önce yapmak yahut imamdan sonra bırakmak. 26. Namaza başlamak niyetiyle iftitah tekbirini ikinci kere tekrarlamak. 27. Haram olduğunu bildiği halde ayağa kalktıktan sonra birinci teşehhüd için geri dönmek. Çünkü bu şekilde davranan kimse kasten oturma hareketini namaza ilave etmiştir. Eğer bu hareketin namazda olduğunu unutarak yaparsa yahut geri dönmenin haram olduğunu bilmeyerek yaparsa en sahih görüşe göre namaz batıl olmaz. En sahih görüşe göre namaz batıl olmaz denildiğine göre diğer görüşte ise başka bir görüşte ise bozulur. Ama en sahihi bozulmaz diyor. Bu paragraf buraya kadar efendim anlatılan konu İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 163-166 efendim sayfalarında kayıt altına alınmıştır. İmam-ı Nevevi namazı bozan şeyleri şöyle sıralıyor. Mana ifade eden bir veya iki harf kadar konuşmak namazı bozar. Keza en sahih kavle göre telaffuz edilen harften sonra sesi uzatmak da namazı bozar. En sahih kavle göre tenahüh öksürerek boğazı temizlemek, tenahnüh, gülmek, ağlamak, inlemek ve üfürmek gibi fiillerle iki harf meydana gelirse namaz bozulur. Aksi halde bozulmaz. Dili sürçen, namazda olduğunu unutan veya İslam'a yeni girmiş olması sebebiyle namazda konuşmanın haram olduğunu bilmeyen kimse az konuşursa mazur sayılır ve namazı bozulmaz. İlk defa namaz efendim İslam'a girmiş ama bunun hükümlerini bilmiyor. Bu bunun içindir. En sahih kavle göre çok konuşursa namazı bozulur. Tenahnü öksürerek boğazı temizlemek ve benzeri durumlar kişiye galebe çalar ve kıraati yapmak için mazur duruma düşerse namazı bozulmaz. Şimdi biri var boğazı temizliyor. Birini de öksürük tutmuştur. Öksürüğünü tutamıyor. Öksürüğü tutamayan kişinin namazı bozulmaz ama kendi keyfinde öksürerek boğazını namazdayken temizleyenin namazı bozulur. En sahih kavle göre kıraati açıkta yapmak için öksürük namazı bozar. En sahih kavle göre kıraati açıkta yapmak için öksürük namazı bozar. En zahir kavle göre namaz kılan kişi zorla az konuşturulursa namazı bozulur. Namaz kılmakta olan kimse başkasına bir şey anlatmak maksadıyla Kur'an'ı Kur'an nazmı ile konuşursa, mesela yanındaki kitabı alması için ismi Yahya olan bir kişiye "Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut. Ya Yahya huzil kitab. Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut" mealindeki ayeti okur ve bununla kıraati kastederse namazı bozulur. Kıraati kastetmezse namazı bozulur. Kıraati kastederse namazı bozulmaz. Kıraati kastetmezse namaz bozulur. Çünkü kıraat, eğer ki o okuduğun ayet kıraat noktasında ise, kıraatten dolayı bunu okuyorsa sıkıntı yok. Eğer kıraat için okumuyorsa, kasıt için okuyorsa, kıraat kastı olmadığı için namazı bozulur. Çünkü karşıdaki kişiye bir nevi cevap mahiyetinde sanki onunla konuşmuş gibi olur. Namazda okunan zikir ve dualarla namaz bozulmaz. Yalnız aksırana yerhamukallah şeklinde hitap edenin namazı bozulur. Normal olarak bu meşrudur. Mesela sizin yanınızda elhamdülillah diyen birine siz de yerhamukallah dersiniz. Ama bu mesela namazda olmayan bir halle meşrudur. Namaz içerisinde bunu yaptığınız takdirde bu namaz fiillerinde bir fiil olmadığı için, bir nevi cevap mahiyetinde olduğu için namazı bozulur. Bir kasıt olmaksızın uzun bir rükünde yapılan uzun bir sessizlik en sahih kavle göre namazı bozulur. Bir kasıt olmaksızın uzun bir rükünde yapılan uzun bir sessizlik en sahih kavle göre namazı bozmaz. Namaz kılmaktayken kendisine bir şey isabet eden kişinin, mesela imamının düştüğü hatayı düzeltmek, içeriye girmek isteyene izin vermek veya tehlikeye girecek amayı ikaz etmek için Subhanallah demesi sünnettir. Kadının ise tasfik yapması, yani sağ elinin içiyle sol elinin üst üste vurarak ikazda bulunması ise sünnettir. Bir kimse namazla ilgisi olmayan ve namaz cinsinden olan fazla rükün gibi bir davranış yaparsa namazı bozulur. Unutarak işlenen davranış namazı bozmaz. Az olsun olan değil, çok olan davranış namazı bozar. Bir davranışın az veya çok olması örf ile bilinir. İki adım atmak veya iki darbe vurmak, az arkaya, arka arkaya atılan üç adım ise fazla davranış sayılır. Fahiş görünen esneme namazı bozar. En sahih kavle göre arka arkaya yapılan hafif hareketler namazı bozmaz. Tesbihat için parmakları hareket ettirmek gibi sehven işlenen çok fiilin hükmü en sahih kavle göre kasten işlenen fiilinin hükmü gibidir. Namazda az bir şey yemek namazı bozar. Ben diyorum ki, yani İmam Nevevi diyor, ben diyorum ki kişi namazda olduğunu unutarak veya namazda yemenin haram olduğunu bilmeden bir şey yerse namazı bozulmaz. Allah daha iyi bilir. Namaz kılan kimse ağzındaki şekeri eritip yutarsa en sahih kavle göre namazı bozulur. Bu paragraf buraya kadar anlatılan İmam-ı Nevevi Açıklamalı Minhac tercümesi Kahraman Yayınları eserinde kayıt altına alınmış ve buraya nakledilmiştir. Evet, buraya kadar da efendim bundan sonra geçeceğimiz konu namazın delilleriyle alakalı olacak. Namazı bozan şeylerin delilleri yani. Namazı bozan şeylerin delilleri ise şöyledir. Namazda konuşmanın delilleri. Ebu Amr radıyallahu teala an şöyle demiştir. Zeyd bin Erkam bana şöyle dedi. Muhakkak ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında namaz içindeyken kelam ederdik yani konuşurduk. Bizim herhangi birimiz yanındaki arkadaşına kendi hacetini ihtiyacını söylerdi. Sonunda namazlara ve orta namaza namazı muhafazaya devam edin tam huşu ve itaat ediciler olarak Allah için divan durun ayeti indi de bize namazda susmak emrolundu. Bu ayeti kerime Bakara suresi 238. ayet. Burada zikredilen hadis Buhari ve Müslim tarafından zikredilmiş olan hadis. Sayfa numaralarını okumuyorum. Diğer bir hadis-i şerifte ise İbni Hakim Sülemi radıyallahu teala anhudan muhakkak ki namazda insan kelamı uygun olmaz. O ancak o namaz tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan ibarettir. Bu hadisi de Müslim'in Mesacit babında bunu efendim bölümünde zikretmiştir. Namazda çokça hareket yapmanın delilleri, çünkü çokça hareket etmek namazın nizamı ile beraber nefyettirilmiştir. Bu paragraf Et-Tezhib fi Edilletuhu ve Müslim cilt 1 sayfa 381 hadis 537. Yani o hareketler namazın nizam ve intizamını bozar. Bunu bozduğu için namazı da bozar. Bu yapılan hareketler namaz cinsinde değilse namazı bozar. Çünkü daha önceki hadiste geçtiği gibi namaz tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan ibarettir. Bu hadisi Müslim rivayet etmişti. Nasıl ki konuşmak insan kelamı ise namazda nehy edildiğine göre namaz cinsinden olmayan ameli kesirden olan şeyler de bu nehyin içine girmiştir. Namazdayken abdestin bozulmasının delilleri. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kendisinde abdestsizlik meydana gelen namazı o kimse abdest almadıkça kabul olmaz buyurmuştur. Bu hadisi de Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Müsned-i Ahmet bin Hanbel bu hadisi rivayet etmişlerdir. Namazdayken necasetin isabet etmesinin delilleri, İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin yanına uğradı da bunlar azap olunuyorlar. Azap olunmaları da büyük bir şey için değildir. Bunların birisilikten sakınmazdı. Diğeri ise kovuculuk ederdi. Yani dedikoduculuk yapardı. Onun sözünü ona götürür, öbürünkini öbürküne götürürdü. Buyurdu. Bu hadisi Buhari, Müslim, Nesai, İbn-i Mace, Darimi, Muvatta, Müsned Ahmed bin Hanbel bu hadisi ve Ebu Davud bunu kayıt altına almıştır. Bunun sayfa numaraları, hadis numaralarını, bablarını söylemiyorum, zaman alıyor. Görüldüğü gibi sidikte necasetlerin bir çeşididir. İnsanın bir yerine isabet ettiği zaman onunla namaz kılınamaz. Namazda avret mahallinin açılmasının delilleri ise kadının namazdaki avret mahalli yüz ve eller hariç vücudun tamamıdır. Namazın dışında ise bedenin tümü avrettir. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ziynetlerini göstermesinler ancak görünen hariç. Bu Nur Suresi ayet 31. Meşhur olanı cumhura göre ziynetlerden murat eller ve yüzdür. Yani buradaki ziynetten kasıt nedir? Ziynetten kasıt eller ve yüzdür. Bu hadisin kaynağı ise Et-Tezhib fi Edilletuhu sayfa 66, İbn-i Kesir cilt 3 sayfa 274. Hadis-i şerifte ise şöyledir. Ümmü Seleme'nin başka bir hadiste yani radiyallahu teala anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadın yalnız başörtüsü ve gömleğiyle eteklik olmadan namaz kılabilir mi diye sordum da gömlek ayaklarının üstünü örtecek şekilde uzun olursa kılabilir buyurdular. Bu hadisin kaynağı Ebu Davud. Bu hadisi rivayet etmiştir. Erkeğin avreti avretine delil ise aşağıdaki delillerdir. Gerek erkek ve gerek kadın olsun. Eğer avret mahalli namazda açılırsa namazı bozulur. Darekutni ve Beyhaki'nin merfu olarak rivayet ettiği bir hadisi şerifte göbeğin üstü ile dizin altı avrettendir. Bu hadisi Darekutni ve Beyhaki rivayet etmiştir. Buna erkek kardeşlerim çok dikkat etsinler. Bazen efendim farkına varmadan erkek kardeşlerimiz göbeğin altını açık bırakıyorlar, dizlerin üstünü açık bırakıyorlar ve dolayısıyla göbeğin üstü ve dizin altı da avrettendir. Bunu kapatmaları gerekiyor. Diğer bir hadisi şerifte ise şöyledir. Hazreti Cabir radıyallahu teala anhu'dan ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bir elbise içinde namaz kılarken gördüm. Bu hadisin kaynağı ise bunu Buhari Salat babında bunu zikretmiştir. Diğer bir hadiste ise Muhammed İbnül Muktedi radıyallahu teala anhu'dan Cabir elbiseleri sehpa üzerine konulmuş olduğu halde bir tek izarını boynunun gerisine bağlamış olarak namaz kıldı buyurdu. Bu hadisin kaynağı ise bu hadisi Buhari Salat babında efendim rivayet etmiştir. İzar genelde ise vücudun ortasını örter. Yani göbek ile diz kapağın arası demektir. Et-Tezhib fi Edilletuhu sayfa 66. Namazda niyetin değişmesinin delilleri, eğer namazdayken namazda çıkmaya niyet ederse namazı bozulur. Bunun delili Et-Tezhib fi Edilletuhu sayfa 66 Büyük Şafii Fıkhı cilt 1 sayfa 193. Namazda sırtını kıbleye çevirmenin delilleri. Çünkü böylesi bir iş namazın şartlarında bir şarttır. Bu şart terk edildiğinde ise o zaman namaz bozulur. Nasıl ki namazın rükünlerinden bir rükün terk edilirse namaz bozulduğu gibi bu da aynıdır. Bunu da Et-Tezhib fi Edilletuhu sayfa 67 sayfasında bu kitapta zikredilmiştir. Çünkü kıbleye yönelmek namazın şartlarından bir şarttır. O şart olmadığı zaman namaz da olmaz. Delili ise şöyledir. Allah-u Azimüşşan Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle buyuruyor. biz yüzünü çok kere göğe doğru evirip çevirdiğini muhakkak görüyoruz. Şimdi seni her halde hoşnut olacağın kıbleye döndürüyoruz. Yüzünü artık Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu hadisi, bu ayeti kerime Bakara suresi 114. Başka bir ayette ise şöyledir. Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevirin. Bu da Bakara suresinin 150. ayeti. Hadis-i şerifteki delil ise şöyledir. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet ettiği bir hadiste namaza kalktığınız zaman abdestini tam aldıktan sonra kıbleye yönel ve tekbir al. Bu hadisin kaynağı da bu hadisi Müslim, Buhari ve Müslim bu hadisi rivayet etmişlerdir. Namazda bir şey içmek yemek ve içmenin delilleri ise, yani bu da namazı bozar ya, İbn-i Munzir şöyle demiştir. Alimlerin icmağı ile kasten farz olan namazlarda yiyip içmenin namazı iade etmesi icap eder. Alimlerin çoğunluğuna göre nafile namazlarda da durum aynıdır. Bu paragraf Fıkıh Sünne tercümesi cilt 1 sayfa 280. Namazda olduğunu bilerek az da olsa bir şey yiyen ve içen kimsenin namazı bozulur. Büyük Şafii Fıkıh tercümesi cilt 1 sayfa 193. Namazda kahkaha ile gülmenin delilleri. Bu da namazı bozar ya. Cumhur ulemaya göre Hanefiler dışında İki veya daha fazla harf çıkaracak şekilde sesli olarak gülmek namazı bozar. Fakat tebessüm sessiz gülmek namazı bozmaz. Bu hadisin kaynağı Fıkhül İslami ve Edilletuhu cilt 2 sayfa 1034, aynı kitabın Türkçe tercümesi İslam Fıkhı Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 150. Dinde dönüp mürtet olmanın delilleri. Bu da namazı bozar. Mürtetlik, riddet odur ki söz ile veya herhangi bir iş ile İslam ile alakayı kesmektir. Bununla namaz bozulduğu gibi ölüm, delilik ve baygınlık gibi hallerde de namazı bozar. Bu riddeti yani mürtetlik namazın şartlarından birisini ortada kaldırdığı için dolayısıyla İslam ile alakası kalmamıştır. Halbuki namaz Müslüman olan kişiye farzdır. Mürted ise herhangi bir söz ve iş sebebiyle İslam ile alakasını kesmiştir. İslam ile alakası olmayanın ise namazı makbul değildir. Çünkü o kişi İslam'ı küçük görerek din-i mübini terk etmiştir. Dolayısıyla İslam hukukuna göre bu kişiye hayat hakkı bile tanınmamıştır. Ancak böylesi kişilerin çoğalmaması için din bunlara hayat hakkı tanımamıştır. Çünkü onunla mal, can ve nesil emniyeti İslam'ı tanımakla garantileşir. Allah'ın izniyle bu konuyu ileride kitabımızın mürtet faslını beyan eden bunu detaylı bir şekilde efendim açıklayacağız inşallah. Daha önce Müslüman iken mesela, şimdi mürtetlik dedik. Mürtet kısa bir ifadeyle anlatılmış oldu. Riddet de yani hemen hemen aynı konudur. Daha önce Müslüman iken dini haşa bırakıp dinden dönen kimse mürtet denilir. Yani bu da riddet ile mürtet aynı manalara hemen hemen yakındır. Bir kelime farkları var. Onun bu haline ise riddet denir. Daha önce Müslüman iken dini haşa bırakıp dinden dönen kimse mürtet denilir. Onun bu haline ise riddet denilir. Bu şu gibi hallerde gerçekleşir. Mesela kafirleri Müslümanlardan üstün görmek veya dinin hükümlerini hafif görüp bu dini hükümleri günümüze kafi gelmez deyip o hükümlerle alay etmek. Veya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Araplara gönderilmiş diyerek haşa onunla alay etmek. Veya Kur'an asrımızın ihtiyaçlarını karşılayamaz. O Kur'an haşa bizi geriye götürür. Veya sözün gelişi Kur'an yüce ve mukaddes bir kitaptır ama onun hükümleri günümüze kafi miktarda değildir. O bizi idare edemez. Onun ibadet bölümüne biz bir şey demeyiz, onu kabul ederiz ama onun ekonomi sistemi bizi geriye götürür ve ben Kur'an'ın şu veya şu ayetlerini kabul etmiyorum haşa ama şu ayetler bana ters geliyor haşa derse, mesela namaz kılan kişiye bu gericidir, yobazdır diyerek o namazla alay etmek veya Müslüman kadınlarının tesettürüyle alay etmek veya Müslümanların sarıkları ve sakallarıyla alay etmek veya hacca giden kişiyle alay ederek o haccın bir haşa turistik gezisi gibi algılayarak alay etmek veya faizi helal görüp bunun ticaretle hiçbir farkının olmadığını söyleyip hafife almak gibi söz ve hareketlerden ibarettir bu riddet. Bu verdiğimiz misaller sadece birkaç taneden ibarettir. Allah-u Teala tüm ehli iman ve ehli İslam'ı ve hepimizi bu mürtetlik belasından muhafaza buyursun. Amin. Evet. Burada namazı bozan şeylerin hükmüyle alakalı soru ve cevapları da okuduktan sonra namazı bozan şeylerin fıkıh kitaplarındaki efendim ve şimdiye kadar işlemiş olduğumuz konularının efendim fıkıh kitaplarındaki kaynakları, hadislerdeki kaynakları vermeye çalışacağım inşallah. Evvela namazı bozan şeylerin hükmü efendim soru ve cevaplı bir şekilde, namazı bozan şeyler kaç tanedir ve nelerdir? Soru. Cevap, namazı bozan şeyler 11 tanedir. Metinde olduğu gibi teferruata girmiyoruz. Teferruatı az önce efendim okumuş olduk ve anlatmış olduk. O teferruat biraz uzun zaman alır ve dolayısıyla metinde, Arapça metinde okuduğumuz şey üzerine cevap veriyoruz. Hem kısa hem de akılda kalacak şekilde. Namazı bozan şeyler 11 tanedir. 1. Namazda kasten konuşmak. 2. Namazda çok hareket etmek. 3. Namazda abdestin bozulması. 4. Namazdayken kendisine necaset isabet ederse. 5. Namazda avret mahallinin açılması. 6. Namazda niyetin değişmesi. 7. Namazda arkasını kıbleye çevirmesi. 8. Namazda yemek yemesi. 9. Namazda içecek bir şeyi içmesi. 10. Namazda kahkaha ile gülmesi. Hanefilerde hem namazı hem de abdesti bozar. 11. Namazda dinen dönmesi, dinden dönmesi yani. Namazdan dinden dönmesi, mürted olması yani. Bunlar tamamen namazı bozan şeylerdir. Ve şimdi bu konuyla ilgili efendim namazı bozan şeylerin efendim kitaplardaki listeyi veriyorum. En azından bu konuda değerlendirme yapmak isteyen kardeşlerimiz, araştırma yapmak isteyen kardeşlerimiz o kitaplara bakarak hem bize de dua ederler hem de o vesileyle kendilerini de geliştirmiş olurlar. Evvela o kaynak olarak aldığımız kitaplar sırasıyla kaynak aldıklarımızı okuyorum. Şerhi İbni Kasım sayfa 19. El-Mühezzeb cilt 1 sayfa 164. Beycuri cilt 1 sayfa 262. Mu'nil Muhtaç cilt 1 sayfa 269. Mebsut cilt 1 sayfa 77, 79, 89. Mecmu' cilt 4 sayfa 73, 74, 75, 76, 77, 79. Merakil Felah sayfa 57. Ed-Durer cilt 1 sayfa 100, Tahtavi 260, sayfa 260-275, Et-Tezhib fi Edilletuhu sayfa 67, Fıkh-ül İslami ve Edilletuhu sayfa cilt 2, Sayfa 1021, 1022, 1030, 1031, 1033, 1034, 1035. El-Mughni 700, sayfa 735, 739, 741, 749. Reddü'l-Muhtar, bu Hanefi fıkhının, bu okuduklarım kitaplar bütün mezheplerle alakalıdır. Şafii, Hanefi, Maliki, Hanbeli mezhepleriyle alakalı kitaplardır. Reddü'l-Muhtar cilt 2 sayfa 370, bu İbn Abidin'in Hanefi fıkhının en müteber kitaplarından bir kitaptır. Cilt 2 sayfa 370 Mezahibul Erba'a, yani 4 mezhebin fıkhı, cilt 1 sayfa 276, 281, 289. Bidayetul Müştehid cilt 1 sayfa 346, 349. Cevhere cilt 1 sayfa 80, 81, 82, 83, 84, 85. Et-Teshidu Daruri cilt 1 sayfa 71. Kuduri Multaka tercümesi sayfa 15. Büyük İslam İlmihali Ömer Nasuhi bilmem sayfa 33. Tenvirul Kulub tercümesi sayfa 208. Din Görevlisinin El Kitabı sayfa 290. Emanet ve Ehliyet cilt 1 sayfa 249-151. Dört mezhebin fıkhı tercümesi cilt 1 sayfa 250. Fıkhı sünnet cilt 1 sayfa 280. Büyük Şafii fıkhı tercümesi cilt 1 sayfa 191. Açıklamalı Şafii İlmihali 119. İslam fıkhı ansiklopedisi cilt 2 sayfa 139. Büyük Şafii İlmihali sayfa 106. Nimet-i İslam sayfa 516, Mukayeseli İbadetler İlmihali cilt 2 sayfa 209, İslam Dini sayfa 158, Multaka tercümesi cilt 1 sayfa 193, Nurul İzah 62-63, İzahlı Kadın İlmihali 284, Şafiiler için Namaz İlmihali sayfa 40. Evet. Bunlar da bu anlattığımız konularla alakalı kaynaklardı ve böylelikle namazı bozan şeylerle alakalı konunun sonuna geldik. Evet, Allah nasip ederse bir dahaki dersimiz inşallah ve rahman 5 vakit namazın rekatları ve içindeki fiillerle alakalı olacak. Evet. Hitamuhu misk ve fi zalika felyetenafesil mutenafisun. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.